Hej alle sammen. Jeg håber, at I har det dejligt. Måske I er ved at gøre jer klar til at gå på sommerferie, eller jeg ved ikke, måske har I slet ikke fattet, at det er juni. Uanset hvad, så tak fordi at I gider lytte med her i podcasten Adfærd. Det sætter jeg enormt stor pris på, altså virkelig stor pris på. Og inden jeg jo lige kommer til, hvad der var grunden til, at jeg trykkede play i dag på knappen, det hedder vel record i virkeligheden? Nå, så vil jeg bare lige sige til dig, at der er simpelthen lignet en super cool linje af spændende gæster op til næste sæson. Jeg skal interviewe en masse af dem her i slutningen af juni, og så bruge sommerferien på at sidde og klippe det til dig. Det skal du altså glæde dig til, men det vender vi tilbage til efter sommerferien. Nå, grunden til, at jeg lige vil ulejlige dig i dag, var egentlig bare lige for kort at nævne, at vi åbner for min masterclass i adfærdsdesign igen efter sommerferien. Og hvis du har fulgt sådan lidt med i det, jamen så ved du, at den åbner vi for en gang om året, og det er altså så nu. Vi havde premiere på den sidste år, og deltagerne har givet den virkelig gode evalueringer. Jeg læste dem igen her for nylig. Det gør jeg altid, så jeg føler mig sådan lidt uduelig. Så kan man sidde og læse, at folk har været glade for ens arbejde. Jeg lærte jo også sindssygt meget af det selv. Altså både at lave forløbet, det var ikke let, kan jeg sige. Men også de virkelig mange spørgsmål, som deltagerne har stillet, og de utrolig mange gode eksempler, som de i, der er garanteret nogle af jer, der lytter med her, som er med. Alle de mange gode eksempler, som de skrådstræk i også er kommet med. Jeg tror, der blev stillet sådan i omegnen af 250 spørgsmål indtil videre, så det var sgu hårdt arbejde i efteråret, da vi åbnede sidste gang. Nå, i den her masterclass, jamen, den korte version der, og jeg prøver forsøger så godt jeg kan at dele så meget ud af det, som jeg ved, mine erfaringer inden for at ændre adfærd og skabe forandringer. Det er 100% online. Og sådan helt kort, så er det en masse videoer, hvor jeg sidder og forklarer en masse kernekoncepter. Jeg tror, der er lidt over 30 videoer. Så er det en masse øvelser. Jeg anbefaler virkelig alle mennesker at være flere med på masterclassen. Det er også afspejlet pris, men det er en anden historie. Det kan du læse mere om inde på siden. Sidste år, der havde vi en gruppe med på 42. Og jo flere man er med, jo bedre og mere får man ud af det, har jeg fået at vide. Så har man nogen at lave øvelserne sammen med. Og som du ved, en af udfordringerne ved online læring, det er, at man får sgu aldrig lige taget det. Så vi går rigtig meget op i, at man får plads, sætter plads af i sin kalender tidligt, sådan så at man rent faktisk får gjort det sammen med nogle af sine kollegaer. Så er der en masse øvelser, man sender simpelthen opgaver ind til mig, som jeg sidder, ikke er retter, men sidder og læser og giver en lille smule feedback på. Der er quizzer, og så er der også 4 live-sessioner, hvor vi uddyber modulerne, hvor I kan stille spørgsmål til mig, som jeg så efter bedste evne forsøger at svare på. Og det hedder jo altså en masterclass i adfærdsdesign, men det er i virkeligheden, det er slet ikke dækkende, fordi det er egentlig meget bredere end det. Hvert år så laver jeg nye moduler til masterclassen, som handler om alle mulige beslægtede emner, der kan være interessant for alle jer, som gerne vil blive endnu bedre til at ændre adfærd og skabe forandringer. Hvis du overvejer at hoppe med, jamen så gå ind på mortenmunster.com/masterclass. Der kan du læse alt om masterclassen, og det er sådan en lidt lang side, fordi jeg vil være helt sikker på, at du skulle kun tilmelde dig, hvis det er relevant for dig, både i forhold til dine ønsker, men behov og niveauer og alle de der ting der. Jeg har også, hvis man ikke orker at sidde og prøve at høre på mig sige mortenmunster.com/masterclass, så har jeg også lagt et link ind her i show notes, så du bare lige kan åbne din telefon, hvis du sidder med sådan en, og klikke ind, hvis du er interesseret. Ved du hvad, jeg tror egentlig, det var nok salgsgas for mig her nu. I må have en fantastisk sommerferie. Det vil jeg selv prøve. Og så vil jeg tænke på, når jeg sidder og klipper alle de spændende ting. Jeg kan næsten ikke lade være med, at det kommer. Det bliver spændende. Vi ses alle sammen. Ha' det godt. Hej hej.